صلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو أشبه علي. ماجا فرمائش کو فلوحق بسرمان نازل بھی ہمیں قسمی سختلین قسمی آئی بسرمان شدہوین اشد الوحق ہمیں قسمی وحی گران بودان وحی سقیل بودان شی حکمت اللہ تعالیٰ و جزان چوی اللہ قرآن ہے اللہ کلام برای مخلوقات چوی آئیے نور آئیے فیض آئیے تجلہ آئیے جلوہ چونک درد کرام تہا موجود ہے چوی لہذا آئی برای مخلوقہ کائن مناسبت بخالقہ فیل قدر رہیں بس آیاں سا گران گزی پیغمبر صلواتی کا وحیت باہما تجلہ باہما انوار باہما کیفیات خاص ہے نازل بچ میں لہذا بسر واجہ گران رہا چونچ قرآن باہی دواہی لانکہ انا سنلقی علیکہ قولا ثقیلا قرآن پاک گرانی چند جاگا یہاں تولو ان قرآن صیرت بیل جوال و قطعات بیل ارض و کلم بیل موتا يَلَّا وَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَيْتُ خَاشِعًا وَتُصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ إن شاء الله تمام دليلة كالله تعالى كلام النزول آية بايك نوع تجلائي يك أنواري يك كيفيتي هنچه نازل بيك آية كهسي تحمل هرچيز كتنك هنه كائنات در مقابل عرفاني هنچه ميلا هذا فاني نتوانك أباقية علومة تجليات كمالات حمل وك اللہ تعالیٰ یہ کہ تجلی مختصری برکوہ تور کو پارا پارا بچرا بلکو اگر ہمیں دنیای تو کام کہتے ہیں کسانی اولیاء صالحین کا انسرہ تجلی اللہ تعالیٰ یہ نوع تجلی عظمت بھی آساحت احمیل قدر سنگین گران مک بگر نتوانا کا یہاں تحمل کو بکنا حضرت مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ پشت سر امامی نماز کا ہوتی مسجد امامی تی نماز کا ہم ہوتا واجہ سجدہ کرو بزاہن چی حالتی روئی دا آئی امام پادیت اللہ اکبر کن پادی آؤں آوازی سرنگا سجدیں ہر قدر کن چارمین داموں سے زمین دا جوتکن پادیت کبھی مردمان سے زمین نماز چکا کہ امام بزاہن پلا جو جو ہے آواز اثر اچس کا نو مرش آزاد پیش کی دامن چیر ہے بلند آواز کے سے کہ ماں با میں کہ براہ کوہ سر ماں کا پتا پوشتا کہ ماں اتوان اچس کے بغیر آمین حضرت مولانا نے سر بھی کیر بھی سر کی پیش کی دامن آئے ہیں اس کا کام وارد نہ کو کوئی حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک عالمی دیگر حسد صوبہ سرحد آئی واجہ آئی اشکل حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ واقعہ کچھ منو حدیث اجازے گروں چنائی آواجہ مدنی مردمی چند شاگر بھی زور ترام اسی ہم ایک شیخ الحدیث ایک جاگا زبردست ہیں خدا کرب آوازی کر رہا اجازہ حدیث لوٹے آوازہ بخوف تا بخاری شریفی اول حدیث با من تر اجازہ گا اور آوازہ کے لگے دعانہ گا یوالی دگبارہ زبان کو پلو ہر قدر کو دگبارہ وانتی لکھو ہم طالب حیران ہوتے ہیں کہ میں استاد شیخ الحدیث سے گر جا گا اے رہیت کلی یہ حدیثیں ہوانتا ہے کہ اس خبر آنے خاموز دوتا دیر دیرا اور پواری آفا ہم یقین حدیثی شاہیے ہم چوان تلا پجھ کو انہوں مولانا تر چون گوش ما هیچ ندانم مثلا هیچ سنگینی یک من زبان حالت قبل و مولانا و یه حقیقتا همی حدیثی تجلی از ظهور کو من تو گوان گوزارک لگه تو ما حدیثی حقائق یه من متوجه بیتو ما که متوجه بیتو هم حدیثی انوار نزول کنید انوار نزول کن من تو هر نوت متحمل نید شمیل حقا تو نتوان بکلی را تحمل کنید تو زبان هم بسته بود بلا هم گیر بود تمامی چیزها من رب شاہ قائق ہے کہ ہم سالم من شماش نہ پہمی ہما مردمی کے آئین ذوقین میں رشت ندانی بخدا تانا چشی ہما مردمانی کے ہمی چیزانا آنی سری آیا آنش پہما چنچ عارفان احضر زالتان آنی تجلہ جلال الہی ہے جمال الہی ہے اللہ تعالی عظمت تجلہ ہستن آئی آئی کس پوجیتن ہیش مکانا حدیث مشکال شما وانتر ہے جس متوجہ نہیں کو کوئی واضح فرمائش کو کہ اللہ تعالی تجلہ دیما آدگرہ کا سن پردہائی موجود ہیں اگر چنانچہ بانداز سر سوزنی چانگ کی بھی کہ لأحرقت صبحات وجہی حتا اولا تمامی کائنات سچن فرمت روم بکلیات جایت تجلہ حمل کتن لکن نتوانا کوئی حمل بکن فَيَبْسِمُوا عَنِّي یہ لفظ يَبْسِمُوا سی صورت جوانتا آیا سی روایت داری مورد بعضی يَبْسِمُوا یوانی چی باب ضربہ یضربو بعضی یوانی تی يُفْسَمُوا چی باب ضربہ یا بل مجھول یوان بعضی یوانی تی يُفْسِمُوا چی باب افعال یوان ہر سی صورت آسنی بل معروف کہ یہ یبسمو عنی یعنی پس منقطع بود دیگر بارہ ہمیں وحی چما و حال شک ما یاد کتگا وعی تو وعی مانا یاد کردے و ما یاد کت چنا وحیا ہر چاجز دیکھ او حیا گوشتگا تو اندین چوکا ہر چوکتگا من پہ یادی واحيانا يتمثل لي الملك الرجل وقاها قاية واضحة قشك متمثل بي متشكل بي براي ما هما فرشتا بصورة يك انسان رجل بي تو من دينيات مرا واني بي تما آيه وقتاران آلهران اشكنون ياد اشكنون حالا پرشتہ متشکل بود با اشکال مختلفہ شیئے اکرم جی کے پرشتہ انتہا اسم اعظم موجود ہے بل جنن چوکہ ہم یہ رمضہ کا عامتہ متشکل با اشکال مختلفہ کنن بل ذریعے ایک اسم از اسماء الہی یا خود بخود انتوکہ اللہ تعالی چونکہ انتہا ناریت غلبہ موجود ہے متشکل با اشکال مختلفہ بودتن کنہ خاکی نے تو انتہا مادامی کو یہ کمالاتی ہم چنین مروت مرش فرشتہ توان کو دہور بکا ہوتا مزام بکا ہوتا انسان بکا ہوتا دک صورتی بکا آتوان جن ہمی رول توان کو تا بہر رنگ بہر نمونہ کتنکا بہر آرہا واجہ برمائی کی ایک قسم مسلمان گراند ترین قسم مشیت و ایو حضی کی حالت مسلمان یا ہما پرشتہ ہما کے گراند ترین صورت مشیت ہما تجلی صورت برای واضح ہے یہ حالات عجیب گریب ہیں مسوقات وقتک با صالحین انبیاء جائیں آنا دکت تحمل کتن لگا دکت یہ رمضان فہمت کر ہم لگا مکلی کانو فہمی جشتو حضرت مولانا یعقوب نانی تنی رحمت اللہ علیہ وسلم کہ سیاری کما یا مرتبی یا کیا مسئلہ من ایجوز کما مسئلہ نوشتدار یو حدی کیا کہ من امضا بکنو شما ہر قدر کم من اتنام شمار آن بارد نشتے و آئی تعدید کن کو اجر تیزید دس حد کن کن من روم ما حیران ہوتو چیه بگنید چی نویستم که من بکلی نامی چه مشته ای بدیم ولی یه تعالیمی من اکرار نشته گا ہم طالب نرجس کو گمایا میرا نام کیا ہے من نام کے آئی کندے کو عذب نباری من امتحان کنس تو من گو اطالبہ کو عجب تو اتنا مرتضی ہے محمد یعقوب ہے تینا من چی جرس کرے من ہزار تینا ہاں اچھا واجب جی من اتنا ہم تصاعد دے گی ہنچی شموش کہ من نظر کہ من چی بنویسن ہنچی حالت ہے کہ اولیان سرا صالحان سرا تعلیم اگر آساویت جن ہم گاہر بھی باقا لیویت جن ہم نشن آسان کہ من کام باقا حضرت حکیم الامت مولانا سے بھی تعلیمی کہ ہزار خرد کتاب مصنف ہیں واجب کہ سیران کم میں یک مرتبی چوت خانقاہ در اللہ خانقاہ تانبود من در رائن منی دو کوچہ ہستتاں ہمیں بھی منزل نہیں مگر رابطاں باوجود ہے کہ میں ہمیں خانقاہ و ہمیں منزلہ علاقہ سے 23 سال زندگی کرنے گا یہ وحدی منویت راہاں چو شموش میں نگا کہ این کوچہ ہیں یا کوچہ من دیکھ بارا اوشتاتم براہاں چہر کو خانقاہ دپا یا اوشتاتم پھگرون جا نم بابا میں فکر نہیں کہ میں کجا کوچہ برا چو کوچہ ہوں تا دیر آئے وحدی من وحمی حضرت مولانا کشمیری کے حافظ الدنیا واجب شیخ بیمان چھ مسیح در کبتن لورتن بودخانے رون در حتو من کوچہ دوتا حیران بودتن یہ کوچہ یا من کوچہ آنی باولی ایک محمد پیدا بودتن من یہ کوچہ من زندگی گواستا حمدا ہر قدر پکھ کنو نبی در تعالیبی حدیثی گوشتاتا مجھتے حضرت کیوں آپ یہاں پر کرے ہیں چارچی مبگوشوں میں راہ نظاروں چون بھی طالب کندی تدبیر کو گشت برو من لوگا کتاب یہ ہستے ہیں بلان کتاب ران جاگے ایل بیری گیا کچاروں باری طالب چی کجا کچے رو لگی طالب چی میں کچا رہا واجہ ہم دوں بھاگ رہا طالب کتاب زور چیار کو گشت بری ایل کہاں نوز کارنین اللہ ملا میں اس میں یہ اندر سی چیزاں حضرت شیخ عبدالحق رودلوی رحمت اللہ علیہ دہلی مشہوری شخصی بزرگ چولیا تا 40 سالہ واجہ ہنچ محوی تہا استغراق تہا رب کے گزائش کے داتی وار تھی گزائش کے مداتی ہیں رمضانہ کہاستے ہم گزارش یا دبو جس کے دوار تھی اب سہر یا دوار تھی روچا ونی اس چنین مثلا چاہیش گزار ملاتے ہیں و تی نظام گزار ورگ نوچی نیلا ایرش کو یا کلا گے وان نظام تی ہنچو ورگ نوچی دزماز و آدگر کاسم بر پشت وزر نماز و حدیں دزماز ساری ہاں سر رہا دزماز گے دری ران نماز لا بلے نماز پشت سر امام دائم کو تنہائی نکن پشت سر امام کو نوازی کن چونگو چہری کو یہ تلوگا حق حق حق حق حق حق ابنی ہمشی ہے بس دیکھے حق حق رب مسجدہ حق حق یا کی دوستن کو حجتی حاصل شحق اگر دوستن کو رو شحق اگر چی مرو شحق بس غیر حق حق نکتا 40 سال یا رو چی سال نہ 2 سال نہ 3 سال نہ 4 سال نہ شی نام استغراق عظیم اولیانی ساوق عذاب بعض از اینها بہوشی ہے خلاص اچھی ہیں کہ صحاب بسیار موجود ہیں اللہ تعالی تجلی بہر بندے کیا کہ حالت دیگر کو نہیں کشنگ بزرگن تاریخ شمت تذکر کر لیا شاہی لہتے 30 سال استغراق بودتا ہے چند سال استغراق بودتا ہے اعلیٰ حاضر قیام جناب استغراق کرنے ہو گیا کہ ہم دراصل ہما تجلیات الہی خوب رجلن رجلن لفظ در ترکیب تو قاعدہ بعضی تمیز ذکرار دیا معنی اشیئے کہ ہما پرشتہ گاہ گاہیات پانگمان بچی رنگ تمثل ہوا تو دے متمثل کو ای تمثل چی تمثلیات یا تمثل لی الملکو عملہ کو تمثل بچی رنگ کو اتمیز بکر رجلن بسورت رجلی وقت تمثل کو تو بسورت ایک انسانی بمن ظاہر ہو چاہتے جبریل علیہ السلام اکثر بصورت بشکل حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ یاد پانک واجا دحیہ کلبی ایک صحابی جلیل القدرین واجا بہمی شکل دیز آئیا گشتے انسان صورت کیا بد صورت دحیہ کلبی حضرت دحیہ کلبی ایک صحابی جلیل القدرین خیلی خوشگلیت پرشتیانا کاستیم ہر چیزی کی زیبا بھی پرشتیان پسند بھی سلین چیزان تنفر ہستخت فَيُكَلِّمُنِي فَعَئِي مَا يَخُونَ پس انو آئی گمان خبر کو دن من چاہ ما وحی برای من وانت بیانی کو پس ما ہم یاد گئے آئی چیزی کی آئی گوشت مانانی آئی خواب حالا ادا کہستے او دو واجہ گوشت کہ احیانا یاتینی مثل سلسلت الجرس اول سورت واضح ود بیان کن کہ احیانا نیاتینی مثل سلسلت الجرس اب آئیے وقت ایک پریشتے لو گشتی کہ وقد وعیتو عنہ ما قالا ودا دوم سورت گشتی و احیانا نیتمثلو لی الملک رجلا اذا گشتی فعائی ما یقونو در اول سورت ودا سیگه ماضی استعمال فرمائیں دومی سورت مزاری سیگه استعمال فرمائیں شی حکمت چی ہے ایک سوال در اول سورت گوشت که گاہ گاہی یت موحی بسرما مثل سلسلت اللہ الجراس ود گوشت وعیتو انہو ما خالا ہویا ماضی سیگه این بتا حقیق من یاد کو چنائی هر چاہ چیزی گوشت من پیسر وش یاد پوری دوم گوشتی نا ای من یاد کنم آچیزی که آئی گوشید اداشیه مداری سیگا گوشت داریم دوم صورتا شیه هم دو جوابش دا یعنی جوابی همشین که بله در آول صورتا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیگه ماضی استعمال کن ودا هما وای هما حفظ قبل انکتاع الوحی بود من مانچه که ودا اول قسم وحی که اللہ تعالی ود او که دلا تزریق کد چی وحدی هم او وحی منقطع نهت واجه فهم یاد شمی لحظا گوشتی که وعیت من ود یاد کن بلکل من یاد کن جبریل که وحی بیارتین بواجی وحی کتین واجه گوش داشت گوش دارگا بعد نو او وحدی هم جبریل وانتگی چیزه پلا بدلا توجه کهو من یاد شمی لحظا ادا این من یاد گروه نوی وحدی چاہیا آسول صورت نا ہم اللہ تجلی خود بخود من یاد دیں یک خو من یاد دیں تمی لحاظ اول ماضی مناسب ہو الہ مزارہ مناسب دومی جواب بازی دا کہ در صورت اول کہ اللہ تعالی ود وحی رائدہ مروازی قلبات بھی واضح صفت بشریت اللہ تعالی تبدیل دا بر صفت ملکوتیہ آساد صفت ملکوتی ہے او سرا غلبے کو ہما چیزیں وحی کنک وحی کوئی ہوئی دیکھو آجا بوچ بشری صفت یہ ہو من یاد اندیری من یاد چمی لہذا اول ماضی استعمال کو چی ہوئی دیکھو آجا بصفت بشری یا چمی پیسر یاد ادنا ادا آجا کہتا ہم ہما صفت بشریتا جبریل آبیان کدنو ایاد حالا اذا بھی سوالی ہم مان اذا سوالی شئی کہ اذا در ای حدیث مبارکہ وحی دو سورت بیان قرآن پاک سی کس بیان قرآن پاک تہا در سور شورایا اللہ جل علا شانو ودا وحیا کاسن سی کس متق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء ونسيك اسمه وحيا دو من وراء حجاب سيني يرسل رسولا شكران باكا معلم بك وهي سيك اسم نازل بواجه وإذا واجه كاسن دو قسم كسيايا كي همشي كسياتيني مثل سلسلة الجرس دومي هما ایک پرشتہ يتمثل لي رجلا حالا قرآن پاکی آیه کریمه یا بایی حدیث ها که دو صورت بیان کن شانوات تو توجیح بکنیم تصدیق بکنیم خوب بعضی حضرات آکا سیدا شما گندگی که اولی صورت و همشی ایک آی وحی برای من بس وحیان یہ ہما صورت ہے کہ سلسلہ ترجمہ صورت یہ ہے دومی شیعہ کلام میں وراء حجاب نگما دو سینی ارسال رسول بتمثل لها بشرا سویا اور بتمثل ملک الرجل من هذه الملكات حالا اذا کہا ہستے سی بوتا آیت و کہا حدیثہ دو بوتا لہذا علماء یہ جواب داکھ بلے یا قسمی وحی کہ بجناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بود آو ہمائی اکھما سلسلت و جرس بریا اللہ جل علا شان ہو القا فی القلب کلی آیا کن آئی ادھا ہم کہتے ہیں اللہ وحیم یہتا منی آئی کریم دومی قسم کہ منی آیا یہتا کرم من ورائی حجاب اللہ تعالیٰ کا سن حوات کو ہم آتی رسولہ گپ جم بل یک نو فردی درمیان حائل حسن اولا یہ قسم چونکہ خیلی قلیل ہیں حتیٰ کہ یہ قسم کا سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب میراج یہ قسم حیوتا من وراء حجاب و حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم من وراء حجاب برکوہ تور صلی اللہ تجلابوت گفتگو فقط به همین دو پیغمبر سرا دو مرتبه این قسم وحی بودتا هر جا هر کجا نبودتا چمی لحاظه بعضی فرمانه که این پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم این قسم وحی بیان نکو شی عمومی وحی نه شی خاصی وحی فقط به همین دو پیغمبر بودتا که حضرت موسیٰ علیہ السلام در کوه طور هم یک بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک سب سماوات العرش در معراج ہم یک بار گشتنا گفتگو میں وراء حجاب چونکہ یہ قسمی نہیں آئی عمومی قسمی نہیں حدیث جو کا واجہ آئی بیان نہ کر آئی خصوصی چیزیں قرآن اشارہ بالکت کرنا یہاں یک قسمی چوہایا ہے تو لہذا شینا منفی نہیں در حدیث ہے انہوں حدیث چوکہ اسی بیان نہیں بودتا دیکھ منفی نہیں چاہ حدیث چوکہ چوکہ یہ حسن بجائے وقت بلکہ چونکہ خصوصی طریق خاصیت چی بیان نہیں ادونی ادونی نا بیان بودتا کہ آدھگا پہتا مسئل علی ملک الرجلان شیم ظاہر قالت عائشة رضی اللہ عنہ نبی باشه هم وحی سنگینی بیان کرد سنگینی چند از وحی سنگین بود بواجه نبلا بیان کرد که واجه هم روشانی که سر زیاد سر دتن این دیگه چه واجه وحی تمام بود منقطع بود این وحی منچاره که واجه پیشانی مبارکه کسی عرق پر جاری بلکل احکان پر حقیقم باقاده با وجود این سر زیاد یعنی دلیلات کی نہیں بھی ہے نہایت سنگینی چیزی واجی ساری حتک آئیے بئی گرمیہ درار تک بئی حالت دیار کئی موحی سنگینی چند شوا عشق و چند مثالات ایمان دا خلاصے کرام چوی ادا ای حدیث مبارکہ گو بابا چی مناسبت بو ظاہر ہیں ادا کم از کم وحی قصہ یہ رن چکر باب ان کیف کان بدع الوحی وحی چیز معلوم بود ہم چیز زمنا کہ بعد الوحی کے شروع بواجہ حتمہ چمی سے یہ قسمہ یا قسم ہے قسمی یا قواجہ بیان قدوین قسمہ یا قسمی یا اگرچہ بعد اے لفظ صراحتاً ادنی بالخیفیت وحی بیان گندگ بو لہذا ای حدیثہ کو بابا مناسب مناسبت میں کل ظاہر اور چی حدیثہ ہم چند مسئلہ علماء استنباط چنی حدیث مبارک یک مسئلہ ایک ثابت و عرشیک وجود ملائکہ چی حدیثہ ثابت بک آحاستا فرشتہ یک مخلوقیاں آن وجودی دارایاں آیاں نزول و عروج کنن آدگر یہ خاصے یہ مسئلہ تردید بھی ہم ملحدانی فلسفیانی بازی فلسفیان و یک گروہ ملحدان قائلان کہ فرشتہ وجودی ندر ندارا فرشتہ وجود قائل نہ جن وجود قائل نہ دومی مسئلہ چیئے ہے حدیث مبارکہ ہم ثابت بھو کہ فرشتیان خالق زلجلال ہمچنین قدرت داتا کہ آیا وطا متشکل با اشکال مختلفہ ہم کتنے کنن با اختیار و وطا توانک با اشکال مختلفہ وطا در بیارم باقادہ با آئی بقوہ اسم آزم یا بدلگی صورتی چکہ جنا ہم کنن لہذا یہ حبر ہم ثابت بھو سیمی مسئلہ کچھی حدیثہ ثابت بود آئیشین کہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہما چوادی خصوصی مسائلہ ہم سوال کنک جائزہ چنانچہ وحیہ نزول ایک مسئلہ خصوصی البرائی واجہ بل حضرت حشام جسکل واجہ واجہ ہم جواب دا چمی لہذا کا سنچلہ یہ ثابت بود اگر یہ کہ شاگردی کوتی استاد شیخا چه خصوصی مسائل آئی سوال بکن کو وجہ تو عبادت چون کنے بندگی کی محوطی دولا اتباع اقتداء بکنو گنجائش ہست جواز مادی چاروں مسئلہ ہی ہم معلوم بچنی حدیثہ کے سوال انسان باید براہ غرض برائے حدب تحقیق بکن یک چیزی حدب تحقیق بکن نہ ان کے برائے یکی آزمائشا مردمہ سوال بکن چکہ حضرت انشام حدب ادا سوالات برائے تحقیق اما مسئلہ امال لتا حتی اگر مردمہ از عالمی استاذی بغرض استہزاء یا متمسخور یا دیگر سوال بکن سوال دی نہاد بنہگار بھی جائے على اي حديث اخر حديث الثالث ماني حديث الصوم قاسته هم امام بخاري رحمه الله عليه شيا در چار جاهات بعد الوهي تام شيارتي كتاب الانبياء يارتا تفسير تها يارتا تعبير تها يارتا درستا یہ حدیث ہم سیمی حدیث ہیں کہ اذا بدء الوحی قصہ عینن ہم موجود ہیں خب و بہی قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروہ بن الزبیر عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا وعنہم انہا قال أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. حضرت يحيى بن بكير جواد كان ليس ليس فلا هم إمام سعد شاعرين فلا يحيى بن بكير إمام بخاري أستاذ همك شاعرين إمام بخاري شاعرين. شاگرد امام صاحب قرار دیا نوکیل ان شہاب ان عروہ ابن زبیر حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گوش کہ اول ما بدع به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ بد الوح اول آچیز یہ کہ شروع کا نغبوت ابتدا کا نغبوت بہما چیزا با رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از قبیل وحیا اوابانتا صالحین در وابط وقا یعنی چبی حدیث آئیے بیان کرتا کہ اول وحیی کبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروبو اول واب صالحین واب واجا گندگ لگیت ہمی صالحین وابان چند مدت دیس افرند برا کم نواجہ کشش پیدا بو برا خلوتا نو کم آوحی آسمانی صراحتا نیاد اولا ہمی صالحی واباچ بھی واجی وحی بدلگتا یہ بو بدعنوار فکان لا یرا رویان الا جاعت مثل فلق صبح نیو آشا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائنی کہ فکان پس حسد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واجہ نبی سچ خوابی الا جاعت مگر ایک واجی واب صدق راستی مثل بام صبح نمائن ان ہم چک صبح ہے بام یقینی برا ہر انسان وزانے کے باندہ بام یقین یقیناً صبح ہے بام دن روشنائے کا عالم یہ روش کے گزی شب گزی حتمہ بام مانتی ہے یقینی کسی آگئی ان مانچک ہم چک در آمدن بام صبح کسی آشاب نیستے واجی وابا ہمیں اندازہ صالح و نیک صادق دریہ تک ہچ شکی نم نم دومی معنی ہے کہ ہما توریک ہے بام صبح کی دمی تاریکی شبا ظلمت شبا چیک از بین با تمام اکان چوی معنی ہے کہ واجی وابا ہمی اندازہ روشنائی و واضح ہوتا کہ آئی دلیلتا کسی شخص یا روچی نبوت برای دیما آئے گا دنیا تمام مثل بام صبح چیکن چی ظلمت کفر و آلگر چیکن روشنائی کن شانگار کن تنابر نابود کن چی بھی آئی علام آئی کسی صداقت آئی جلوات نحمی رو ظاہر اول واجہ ہمیں وابان بشوارندہ عشق ایک چند ماہ واجہ وابدی ہمیں وابان گندگ لگے اولا چی بھی کہ وحی ہے حتی کہ ولایت ہے نبوت ہے درست مقدمہ ہمیں صالح وابانی آئے انسانا اللہ تعالیٰ انسان اولا ہمیں وابان آشنائے کا انتا کم کم برود آ جانے گا ثم حب بینہ الخلاء رندہ کو واضح وابانی جیس محبوب کا نقبوب جانب آئی خلوت نشینی خلائین خلوت گزینی مردم آئینی خلوت بزینی این واجه وقتی که وابان دیست کم کم گوشه دلی چی مردمانی صحبتا نشست برهاستا نفرت پیدای بود واشی بوک ما همیشه در خلوت کناری جاهی برون بنند و مردمون گونی واش نبونین در پادای و کان یخلو بغار حرا و حسن واجه که خلوتی کو در غار حرا را فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ پس واجہ در ہما غار حرایا عبادت کو چند چند مدت نمالہ کو راوی مانا کو تحنس مانا چین ہوا تعبد اللیالی زوات العدد اس تحنس مانا بمانا عبادت کنگی چند شب مردم جاہی نندید عدد والا ان عبادتی کان مشتحنس رجلو فی هذا المکان فلانی در فلان مکانا نیست چند شبیه مولا عبادت وزیبی کو ہمی تحنیش مانا وال محتل بودن جاہی و عبادت کردن هو تعبد ان عبادت کردن چند شبیه ذوات العدد قبل ان ینزیع الى اهلی فی سر چی اشیاک واجا اشتیاق فیدا بوتی بجانب اهلا نزعا ینزعو بمعنی یکی چیزی محبت و تینی ما کشش بکند کشید همون گوش نزد ایمان اصلا کششن جلوتر از شیاک واجه ها و تی اهل محبت کشش بکند بلوگا این مانچه که واجه را اون عبادتی کو تا همه زمانی که میلی پیدا بود تی لوگه بی بخدیجه چوکانی تی لوگه افنو اف واجه را بلوگا تا زمانی که به آیی که هستن الا مطمئنت و کشش خانگی نیست تک آمیلی نیست و لوگه همه در نشتگه عبادتی کوئی مانند و اتزود لذالک واجب برای همی ویتی عبادتا که بهمی خلوتا ویتی واجب اتزود توشید لذالک برای همی خلوتا واجب چوتی خانه یا بیب خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ دستور دا که مثلا یک ظرفیه تو که چیزی خرمای مانو کن چیزی نانی پهت همه نانا نمود خشککایی رو کن و یه دیگه کلیگی خوردکی مشکی زیوتی خوردکی کلیگ ما بشیم بلوچان آیه مقدار آب مانکو واجه این واجه توشه بتن واجه ویتیه کلیگو که ود بردکو ویتی هما که هستن خرمایی و هما توشه که آیه گونه هما شان زور ترم هما گار حرایتو که نو گار حرایتو که که رب قولانو واجه روچان روزه یا یہ گاہاں بہمی آپان ہمی خرمات دپے بود گاہ گاہ ماہی حمود نشت ہمی آپکان پہمی خرمائی کنات کو اب گاہ گاہ بیز روچنے گاہ دہ روچنے گاہ ہفتے روچنے ہمی رول اپدا ہے اتی لوگا سم بیار چھو ایمان آج ویتزود لذالکہ توشی گفت بو بہمی خلوتا سم بیار جو الہ خلیجتا فیتزود لمثلہ اب رندہ شانک تمام مدتاں بلا رجوعی کو بانے بیب خدیجہ یا بیب خدیجہ پر توشک ایدو کو برای واجہ بمثل ہم پیشی گئے نا حتی جاءہ الحق حتی کیاد برای واجہ وحب الحق امراد وحب نبوت حتی کیاد برای واجہ وحب نبوت وهو في غار حراء در هوا زمانه کو آیات غار حراء حمود وحی فجاءه الملك پس واجا در هما غار حراء تو قایت فرشتہ یہ فقال اقرا پس واجا ہے گوش کو بون فرشتہ اول اقیاد واجی دیوا کی ہے نش ہمیں کلمے گوش واجا اقرا بون قال ما انا بقارئ واجه جواب ذاك ما انا بقارئ من وانوك ونه من قدرت خاندن ونیچی هدی نه من چرا پیسر علمی وانتا نه من چیزی وانتا مردم ایچی نوانتا چطور وانی من چی وانو قال فاخذنی واجه با یهدی که من گوش که من وانوکی نو یا من وانت نکنو فاخذنی پس جبریل آمند گفت من سینای به من سینای آسک کم من گرایش کم من پره پشاری دامنا فغدتنی پس من پشار دام حتی بلغ من الجهد یا جهدو حتی که رسید جبریل چما وطی کوشش آسایا این مانچه که جبریل کسی من همی اندازه پره کہ گویا کہ چما وہی کوشش آواجا حلیک من صادر آئیدی بوان تو کمان چمی بمیرو میں آخر بو یا معنی چاہیے کہ جبریل وہی قدرتا حلی بمانا جبریل وہاں خستا بوچ پرن چگا منی من خستا نبوی مکرم فیر آئی سم با ارسلنی پلا منی علاکو پلا منی با اقرا بوان قلتو ما انا بقاری من پلا ہما کلمہ گوا کہ من وانو رکی ونو من وانسی نکنو خدا ملگی پغت نسانیت دون مرتبہ من احمارو الفشار دا حتی بلغ من الجهد خدا حتی که رسید چما بمن آخری نفسا کوشش آتین من صاحب تی زندگی تا آخر من یا مانشی که آوی تی کوشش همین چکو کم وان حسته بو تم با ارسلنی خدا من علاکو خدا ملگا اقرا خدا من جواب دا سینی بارا که ما انا بقاره خلاصہ صحیح میبار کہ میں نے پرہ پلا سم مارسن بقال اقرا بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم یہ وحدی صحیح آیتان وحیق قال اقرا بسم ربک اللذی خلق وہ بناما ہوا خلائق پیدائی کتا تمام کائناتا پیدائی کو انسانا چخون بستیا وہ وطی پروردگار اکرم بعض روایات ہیں تک اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم وعلم الانسان ما لم يعلم تعود نازل صحیح ہم جیل چمود نازل بوئی بخاری اختصاری فرجعتها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤاد پس رجوع کت بہمی آیتان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در حالت ایک وادی سینہ و قلب و آزای رئیسه لرزانتن یعنی همی از حیبت جلال همی وحیا از حیبت جلال جبریلا تازه این چیزی بواجه رستگد واجی کا سن سینہ و قلب تہ تو لرزش پیدا ہو تکان پیدا ہو حرکت پیدا ہو واجہ ہمیں آیتان یاد کرتو چلا بان ہوا کیر کب چکوہا در حالت ایک واجی سینہ مبارک سن یرجفو لرزگت فعاد ہی سینہ آئین قلب آئین فدخل علی خدیجت بنت خلائل بن رضی اللہ عنہ یہ واجہ رب بہنے کو چلوگا بی بخدیجہ بنت خویل رضی اللہ عنہ فقالا وذاکرہ واجہ چاری من بلان قلب انگا لرزگی چیوزی لرزگ من دور نبی واجہ کو زمبلونی وشی شما بیائی منا ایک چادری پر دے چادری من پر دے زمبل مانا کاسی مردمان پتلی سراب پر دے چادری سراب پر دے زمبل قرآن مانا ہمشی یا ایوہ المزمل قرآن فزملوه بس آیا کاسے واجہا پھر دادے چادری چیزی حتی ذہب انہر رو حتی چواجہا ہما ترس لرزش گار فقال اللہ خدیجہ وقت ایک واجہ لرزش گار بود پادہ نشت بی بخدیجہ ہے گوش کہ بیا خدیجہ چی حبری من دی ملو چی دوشگی شبا من چی حادثی بود چی چیزی حپا نگمہ ایرول بود و اخبرہ الخبر فلا واجب لك الخشيت على نفسي بالتحقيق منا ترس پیدا بوتا بود نفسي شاید من حلاق مبوم ممرون بارشی جنی پرشتی چی باری گمائی معاملی کو فقالت خدیجت و بیب خدیجت لرن کلا والله ما يخزیك الله عملا بیب خدیجت نیسی واجه تسلیدہ کو واجب لك من ترستا بوتا نفسا بیب خدیجت کو کلا هرگز شنے کہ توب ترسے قسم به خدا تعالی ما یخزی کن ترا بدنام نکن تی الله عبدالعباد یعنی تو چین تای کاران شانه تو چین نیکو کاریم بنده یا اللہ چین نیکو کاریم بنده هیچ وقت آن بدنام نکن دیگه بلا اشترا دور نکن آن جناب ترسینن دیگه بکنم پرچه انکا لتسل الرحیم تو هما شخصیتی که تو سلی رحمی کنه و تحمل الکل و تو کا ہستے برداشت کرے برے تو کا ہستے حمل کرے برداشت کرے جانی باراں اد معنی کر لے ہمشے کہ اگر تی سرا ایک مشکل بھی ہے یا ناراحتی بھی ہے یا مال یہ تاوان بھی ہے جان یہ تاوان میں تو درستان برداشت کرنی اللہ تعالی ترا سے رحمی داتا اللہ تعالیٰ ترا کہاستے در مشکلات کہاستے صبر و ثبات و تحمل داتا یہ تحمل ہے تحمل ہے انہی ترے تحمل داتا در اچھے کارانی کوکا کلمان گرانی بار و تکسب المعدوم و تو کسب کنے دیئے نیستگارانا نیستگارا شمرا چورے و جنوزاما بیوہ و یتیمانا انہی تو ہمیں بیوہ و یتیمان روئے کسب کنے کار کنے مزدوری کرے بعض بار یارے ہمشان دیں شہنچن رو نیک انکاراں آشخصیت یہ نیک انکاراں کہاں گو اللہ تعالیٰ آئیت تو بدنام کہاں ایک سرے چھتا مشکل یاری ایک سرے اللہ تعالیٰ چھتا آئیت سرے مصیبت یاری و تقر زید و مہمان نوازی کرے اقراء زیبین مہمان نوازی کرے مہمان دے گو خرا مہمان غزا دے گا آدھا و تعینو علی نوائی بالحق و تو کمک کنے مردمانا با مشکلان حقی نوائی جمع نائبین بمانا حادثہ مصیبت ان معنی چکتی جی کومدان مردمان ہر کسا ایک مصیبتی حقی بجاب کبھی ناحقا تام رہنے بل حقی حادثی کان پیش بیئے تو آن کمک کنے باقادا مالی کمکش کنے جانی کمکش کنے نمازنشی بی بیئے تو واجہ ایچ بھی تسلی دا کتا تو یہ شان مردم ہے چی شان مردم ہے اللہ تعالیٰ دیکھ بلائی مصیبت شیئے سر نہ دیں تو پریشان مگلی چیز کی تو رشتہ شیئے جنگی و آلگری آتو مدر سنیہ برا بل بی خدیجہ چاہے کہ میں یہ جنین ہوں میں ہر قدر اگر بگوشو شاہد واجہ اتمینام مبی تو یہ چونی کو پنگ تلقت بی خدیجہ تنوی بخدیجہ کو واجہ ما ایگا پانجا بل تو بیاگو ما امره بکو من تر برون پانگ منی ناکزهتا و دا کسی ورقه بن نوپلاک او ورقه بن نوپل آئی ایک داننده ای که یه ورقه بن نوپلی کسی اشمایش کنید اولی زمانه آئی مشرکی بود لگا پلا بعد از آئی را نصرانی بود تورات انجیل وانت ماهر بو پدا رنگی برا کاسن بدین عیسائیہ دی زمانہ نو بی بی خدیجہ نوچی کہ من برو پانک ہمیں مرداک شپا ہمیندہ و دانندہ و وانندہ واجہ بلی چیزیں گاپ جان تو تسلی واجہ پیدا بدین منزلی ہم تلقت بی خدیجتو پس بر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ حتی عطت بی ورقت من نوپلہ تاک بر تپانک ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا یکاین ابن عم خدیجه دهر خدیجه کبرا رضی اللہ عنہ ناکزہ تھا وکان امران تنصر فی الجاہلیہ و ای حسن یہ مردیا کشی اولا مشرک بودتا گا بل نصرانی بودتا ہما جاہلیت دمارا جاہلیت انگار کو شرک شرکانا نصرانی مسیحی بودتا گا وکان یکتب الکتاب العبرانی و حسن آئی کہ نوشتے ہی کل عبرانی کتابان عبرانی بزمان عربی دریافتن ترجمه کتاب این معنی در عبرانی هم ماهرت در عربی هم ماهرت چمی لحاظه حضرت موسی کتابا تورات آیه دو به عبرانی دریافت به عربی دریافت مردمان واز کو وکان یکتب کتاب العبرانی و هستک آیه نوشت کتاب عبرانی بزمان عربی یا فیکتب من الانجیل پس چه انجیل ها نوشته ای که بزمان عربی دریافتند مردمان کشتن چاری کتاب آسمان چو گشنم به عبرانی نکرو کتن پدا به عربی نکرو کتن ما شاء الله ایفت ما چیزی که الله بلوچی که بنیش وکان شیخان کبیرن یه روچان پیر مرد و هستد پیر مردی کلان سالی قد امیت یه روچان کور بود تگه کوریا چه مرازشی این که پاک کور نه کم بینا یا چه بیم مثل سالمی مردمان اکتا که پیش پا دیدیستی فقال از رو خدیجه بیب خدیجه که یا بنا امه و داک رفتم بیب خدیجه خطاب کو که ایمین ناکزه اسمع من ابن اخی که گوش بدار چطه ابرازات آیا گفی جان عجیبی تا چمشی گوش بدار واجا آیا ابرازات نه بدار به اعتبار همه قومیت حسیل برازات شما فقال له ورقه ورقه دیم گواجه کت گوشتی واجه کت یا ابن اخی امین برادر زاده ما زادت را تا چی بینده تا چی دیسته واجه خبر دا خبر مارا خبر آجیز دیسته یعنی ورقه یا هنچو که اشکوت گوشتی هازن ناموس الذی نزل الله علی موسی پرچه که تورات انجیل وانده گتا بیشکی پیغمبران چرا ہم چین پرشتے ہی نازل بودتا چین وہی جارتا آج پوری جہیات ہما پرشتے ہیں فقال لہو ورقا بوجھ برای واجہ ورقا کہا جان ناموس اللذی یہ ہما رازدار اللہ ہے کہ نازل کتا اللہ بحضرت موسیٰ یعنی ہما پرشتے جبرین ہیں کہ اللہ رازدار ہیں کہ بہر پیغمبر راز راہ دا فہمی مرد اسی نے راہ دا یہ ہما مردیں کی حتا پاند تو ترے نبوت بشارت داتا تو کسی پریشانی تماشی ہو ناموس بمانای صاحب سر رازدار بروزن جاسوس جاسوس ہما رازداری تی سلی ہمران باب مردم رسین ناموس ہمائیں تی خیر رازدان باب مردمان رسین برادگر امان کسی بگن ودا یا لیتنی پی حاجت آمد نامی وحدی کسی ورخی آگواش اے کاش که من فیها در هما زمان دعوت آتایی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من جوان ببودتی انا انگر من تو کار کو مانا چه که این ورخی آسد در سد یقین داد که ای واجه پیغمبری بیت و پیشین گویی هم بودتگه استورات اندیلی دیستگه چمین آزی تمنای کو من پیر و خسته افتاده بودتون بل کاش که همه زمان پیهای زمین مرده کن داو دعوت در ایام دعوت تو نو حتما نبی بی نو که نبی بی اللہ تر دعوت دستور دن تو بندیان دعوت کنه بل کاش که تی همه دعوت زمان من جوانی بودتینو که من در باب جوانی آتیم لیتنی اکونو حیان کاش که من زنده بمانتینو از یخرجو که قوم که همه زمانی که تی قوم تر شهره درکن چی تی ملکه درکنن جلاوطن اتکنن تا مهاجر به یعنی کاش که من همه زمان جوانی زنده بودتینو که من ترکوک که تیسرون ایمان یاد و تی کام آکن و که در چه مکه در بکنن به هجرت دن به مدینه من تی کمک که آم هدیم واجه حیران بو ای چی گفت پای مردی هم پرچه اپا واجه همی چل ساله که در همی کام مکه زندگی کم اپا واجه چیم و تمدی در بین کام آک هر مشکلی که کام آن کام قریش پیشی ها چوازی نبوت دعوی ها پیشن آن حکم کیا واجی جن حتی کمی ابو جهل ملعون ها کسی ایدم پیسلہ قبول نکوشت بری محمد امین کر راک آئی مندان آر راستی انسانی آئی کس طرف داری نیستی آدگل نیستی ہمی ابو جهل ابو واجی ہمیچ ایمان حتی قبل دعوی نبوت ها که هر مشکلی که مکہ بودتی اطراف گوشت بری پانا کئی محمد امین واجی نام محمد ابو العیش امین بهمیم مانا که امانت داری مندی آئی صادق راست مقالک آئی دوانت روغ نیم چپ چوٹی طرف داری نیم غیر امانت داری نو واجب ہمیں لحظ حیران بکما ایک چل سال زندگی کنگون در یک قومہ ایک قومن با محمد امین یاد کنگے ہر مشکلہ برای من پیش کنگ چوت ایک قوم چی مخالب با منی که من در کنگ چی ملکا من گلینا پر دیکھ ملکی شاکوش ہیچ تصوری ہوئی نہیں کہ یہ پیر مردی گا پر جنگی شی اصلا شیش تصورا بیر بیرون کی خبر بل نو آیا دیستا ورقہ در تورات انجل که ہر پیغمبر که پیدا بودتا آن قوم مخالفت کو در تبلیغش کو دگن قوم آبا اجداد مذهبش که تردید کو دگن آن خدا آن باطل این تردید تا چیش کو در آخر آیی جهان رو گسر دل دل این کچھ ملکش دا کو دگن رسی پیغمبر آن ای پیغمبری هم حشر هم هم آئی بیجی گروچی هم چیش برمانو چی میلاد یه تمنا آکن واضح تعجب کو فقال رسول اللہ تا او مخرجیه هم واضح و طور تعجب واضح کو ای یہ گفت چونے گفت جائے ورگا آواہ مخرجی ہم ایا شام من درکن آئی روچی شاورو ہاں من سرا ہمیں چی اعتماد جازتے کہ ہیچ مشکل آنی بلو نما حال نبی چی تو من درکن آنچی ملکا یہ گفت تھی چی توڑی گفت حالا نام بلکی بلے واجہ من سابق ایزانو پیغمبرانی لم یات رجلون قد تو بمثل مادیت بھی الا عوضیا نیاتا ہیچ انسانی گاہی به مثل آه چیزی که تو یای با آیا همی تو شروع کتا یعنی تو یای با توحید خالص شرک و کفران تردید کنه خنچک پیشگی پیغمبران کتا هر پیغمبری که یه حتا آیا که حسن به مثل آه چیزی که تو یار اگه تر یار اگه آیا همی توحید بیان کتا شکر کفر تردیدش کتا الا عودیا مگر یک اگونه عداوت شروع بودتا اگونه مردمان دشمنی کن اگر لگتا کن تا آخر آیش ملکا در تره هم چو در کن ما این چیز دانو من تجربه عودیا من عداوت کن اگر بودتا کن و این یدرکنی یا مقابل ها ما یه پیسر تر یه کلمه وشون اقرار کن و با همی پیر مردی آتی و این یدرکنی یا مکان اگر منا برسید آروش تایی این اگر آروشی که تو دعوت شروع کنه اگر من زنده بمانون آروش من برسون و انصر که نصرا معذرا فمی پیری حالتا همان آوازی تر کمک کنو یا کمکی محکمین کمی کمکی تر کنو چون بود قدرت من بتاو قربان کنون فلال این حرکت کنو سنبالم یم شب ورکتو رنده ورکت بیچاره باز محتل نبود نشبه یا شور محتل بوده توقف کنم رنده باز محتل نبود ورکا ایک توفی وفات کو چیمید واجه دعوت نبود هم شروع نبودگت آئی پر وفات کو همی یک ماه دمائی درمیانه و پتر الوحی و همی درمیانه هم چیزی مدتا وحی بند بود چو واجه منقطع بود تا ایک مدتی نپلا رنده شروع خلاصه حدیث ترجمه شما اشکو دیگه حدیث مضامین توضیحات خیلی بسیارم کم کم اشکنید انشاءاللہ. سبحانه.